Nou, lieve luisteraar, het is tijd voor een nieuwe wending. Henkie B. is gesignaleerd en er is iets met een gestolen hart ofzo. Henkie B. is de kunstenaar met Lovelocks. Die had een opening waar we bij waren met de radio. Dat is spannend, weet je. En, die zit nu hier. Kun je niet zomaar denken van, dit is wel van een hele vertrouwde bron. Dan nog weet je niet hoe sterk het is. Ze zijn 40... We zijn live op de radio nu. Als ik 3 druppeltjes heb, zit ik op 120. Ja, Patrick, heb je al iets gevonden van die column over... Wel uit 2015 in Parijs. Nee. Uit 2011. Mag ik even zoeken in jouw Fox? Uiteraard. Ik denk dat ik daar eigenlijk wel... Gewoon echt even helemaal de Alice in Wonderland. Leuk is dat, hè? Dus maar heb jij... Dan ben ik helemaal... Je kunt ook gewoon naar de Volkskrant gaan. Gelukkig. Ja. Van,